quero de passar a mulher agora. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kon ñu ngi sante yalla borom tabaaraku ta'ala ñu jiri ci yalla sallallahu alaihi wasallam. Kon ñu ngi ñaan mbokk yepp ñu dallu ñu teewlu tek bi dal dafa am solo. Kon inshallah mo tam ñu wara waxtane moy la matière de la dawa moy melokaanu dawa. Du joxe azak sahaba yi bi la yonante bi bu mu len baye makka munon nañu ne ah hajaratul aswad mi ngi ni kaaba ga ngi ni ndoxum zamzam ngi ni safa ak marwa ngi ni ñun nañu julli rek tok jang alquran suñu yoon ci keneen mais xam ngeen lan mo tax ñu dé moy ikhrajun nas min az-zulumat ila an-nur dem di genn ñi ni ci lendeum dugul len ci leer lool mo tax ñu am ay jafé jafé ba dé bu dé ku goor lu nekk mëna la ci fék ginnaw jigen ci goor sax la gëna metti parce que danaka goor deug ku xam diine deug mom moy taxaw ci daawa su boba lu nekk mëna la ci fék man nga ñak ba dé man nga bañe liggéey ba dé mën nañ la tecc ci kasso ba ga dé mën nañ la pandre ñaata borom xam xam lañ pandre ñaata lool mo ci gëna tuuti moy ñu ray waye Ibn Taymiyyah da doon wax bi muy daawa da doon wax ñim doon daawa su ngeen ma tejje ma duggu xalwa di jaamu sama borom su ngeen ma exilé ma uti xam xam def tour du monde ñëwaat am xam xam su ngeen ma ré ma dajé ak sama borom mu duggal ma aljanna ko pertu gis nga pass pass bobu mo doon pass pass sahaba yi moy imma ash-shahada wa imma an-nasr su ngeen ñu bayé ñu samp kaddu yalla ko ngeen ñu réy ñu dug aljanna ku gëm lolu mëno xex ak mo motax julit yi tay buñu islamiser wul monde bi ñor la parce que ñun déedu suñu problème mais yonentim bu len faté né waxon na yalla mo len natto ñaar hubbud dunya wa kirahiyatul maut lool moy suñu problème tay dañu bëgg aduna ragal dé té sahaba yi dañu bëggoon aduna dañu ragal dañu bëggoon dé gëdd aduna ñun nak dañu bëgg aduna ragal dé lool mo tax sahaba yi kenn mënul ñu taxaw seen karam kenn ak waji am doole am doole am doole dañ lay attaquer xex ak yow c'est parce que ñom dañu gëm ni légui légui buñu déwé yeen lu ci aljanna sahaba doon lek tandarma ñu ne hayya ala al-jihad mu ne bakhin bakhin ñu ne ko lutax nga wax lolu mu ne bo fi toge di lek tandarma yi daf may tardel tandarma aljanna mo gëna neex hanzala lan la ko ulama usir tudde ghazilul malaika dafa tak soxna sip sip bu bes ta mu fanan ak mom goudi premier goudi mu deg ñu ne hayya ala al-jihad mu jigi jabar ci dem ñu ray ko ku ñu ray ci jihad yeen dula sang mom ñu gis malaaka yi joge aljanna yor ndox fir daws di ko sang pourquoi c'est parce que dafa jigi sip bi dem de xolal aljanna mo ko gënal sip parce que xam na ne urul ayn yi nek fofu ño daq jabar ji mu yoré lolu moy suñu problème ñun tay julit yi buñu gëmone yalla deug xam deug diine bi deug kon islamiser nañ monde bi kon amerika france ak angleterre ak li ñuy tit ay israël seen bombe yeek lepp dara ci julit yi est ce que ñun ak aduna bi du suñu saxway al-akhirah mom lañ gëm ñun parce que al-akhirah moy saxway moy li dess mais ñi gëmuñu lolu liñ gëm moy comme ni yéfer yi gëmé aduna ñu non lañu gëmé aduna ko fi gis tay lu muy daw moy na gaaw sama projet yi na sorti bama tak ben sunit bu ayo bu graw bu ness nessi ha way yo auto bu graw bu dak dem fele north war um fa ben villa bu graw sama bu ay sama ki ba fa nek sunit nak sama sikki mi fo gis ma ko ki ba muy les les lolu moy bëgg dund aduna gi dalon ñe mo ndal tek ñun limu yalla wax ne wal akhiratu khayrun wa abqa abu hore abu darda yamana sedd dafa amon ñaari gan bu teural len dox len seur ñam ñaar buñu teunde buñu xecce seur bi yam seen den bop bi liw buñu yobbe seur bi ci seen bop tanki liw kenn ki mu ne jamal nga yeb fa nga yeb mu jox ñu benen seur ñu tagal ko mu ñew fekk mu ngi teud sangu ñew teud ba fajar jot mu ne len ba sedd bi metti ñu ne ah kay sedd bi dafa metti ba fi ñu mu ñu won dal kenn ki ne ko man yewu na sax pour nga dolli ñu seul mu ne ko non suñuy bagage nekku ci kër gi mu ngi ci benen kër bi dama am benen kër sama bagage ci kër gogu la ko yobanti fofu la nek kenen ki ne ko tay kenn fanan ci kër gi ci kër gogu lañ jëm mu ne ko kër gogu kër al-akhirah yalla neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah ñu dem julli ñu mbokk ñoo

وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان، ونصح الأمة وما هو الظلمة، وكسف الغمة عن هذه الأمة، وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامل لتتر يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيول تمسلكو ginaaw lolu ñu ngi jëm suñu kemt layel kattal fatalanta ak yeen ci tombu bi nga xamne moy yoonu daawa yoon wi nga xamne moy yoonu wote jibi ci yalla mu yoonu yonenti ak yoonu borom xam xam yi. Borom bi subhanahu wa ta'ala mo sàkk doomu aadama yi wàcce leen ci kaw suuf, wàcce leen ak diineem bu tudd l'islam, mu sant leen ñoom doomu aadama yooyu yëpp nañu diine woo diine jooju, waaye mu yónni ay yonent yonent yooyu ñëw war a fàttali doomu aadama yi ban diine ban dundin ban nekkin la ñuy nekk ci kaw suuf ba keroog ñuy koy fekki moom borom bi tabaraka wa taala. Yoon woowu nag nekk yoonu yonent yi pour ñu jëlee doomu aadama yi ci seen déggin, indi leen ci déggin bi yàlla bëgg. Woote boobu moom la ñuy tuddee addaawa ila allah, boo boobu ñuy woo nit ñi génne leen ci lëndëm, génne leen ci lépp loo xam ne du njural yàlla. Loolu loolu moom mooy woote, mooy addaawa ila allah. Xam ngeen ni woote boobu du yomb, li tax du yomb du neex, yoon wu métti lay doon, ndax dafa am ku taxaw ci yoon woowu pour yàqu ko moom ak ay mbokkam, moom ak mbooloom muy cheytaan. Dugal na ci doomu aadama yi ci ay giraawaale yu bare bare bari, ci ay xalaat, ci dundin, ci déggin, ci bëggin, ci doxalin, ba doomu aadama yi wuute ci nekk ci tey ay milliards façon wala xeet. Waaye ñun am nañu sens, ñun ñi nga xam ne ñooy ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Keroog ba ñu yàlla defee xeetu Muhammad, def ñu ngën gi xeet, yàlla di ñu tëgg ne ñu yéen yeenay ngën gi xeet. Kuntum xayra umma uxrijat linnaas, ban garaab la ñu yàlla takkal mooy ñu nekk ay duaat di woote ta'muruna maada bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Gis nga julli kañ la am njullitam di dëkku di wiir mooy fop mu jéem a takk garaab boobu mooy gëm yàlla digle lu baax tere lu bon yow pour nga baax rek lu simple la pour nga baax yomb na trop ci yow mais xam nga lan moo jafe mooy nga baax ba pare baaxal loolu mooy sunu problème baax nañ est ce que mën nañoo baaxal ni nga mel est ce que mën ngaa fexe ay nit mel ni yow loolu gis ngeen yonent bi lim ci réussiré yar na 124,000 personnes waxuñu ñëpp mel nañ ne moom de waaye jege nañ ko ci seen lépp te lépp lu mu leen indi loon jël nañ ko ci aw dundin jéem a mel ni moom sahaaba yi dañoo ñëw jéem a mel ne yonent bi ban sax dañoo dem ba kër yonent bi di laajte keroog ba fi yonent bi jógee ñuy laaj yaay Aïcha lan moo doon jikko yonent bi mu ne leen kaana xuluquhu alquran kon mbokk yi yoon wi muy yoon woote tey bokk na ci li tax li ngeen di tuddee loolu ñu ngeen di tuddee daawa bokk na ci li tax mu tarde mooy julli ñi ñoo déggul l'islam julli ñi ñoo déggul daawa yonent yàlla Mohammed alayhi salaatu wasalaam keroog bi ko yàlla ne yonent nga wooteel muy guddi gi mu amee ñeen fukki at nga xam ne keroog la ko Jibril feeñu yàlla def ko yonent yonent bi tàmbali képp ku ñëwoon ci góor a jigéen dugg bi nga duggee ba pare bi nga ne yonent bi lan moo ma war ci mbir mi bokk na ci li la yonent bi tontu mooy li ma war moo la war xool leen Aboubacar Ibn Siddiq radiallahu anhu wa arda keroog ba mu duggee ci diine ji mu tàllal loxo ndey jooram teg ko ci loxo yonent bi daal di tudd baatu seede yi mu ne yonent bi lan moo ma war ci mbir mi yonent bi ne ko li ma war moo la war man li ma ci war a def yow loolu nga ci war a def ñoo ci yem képp man ak yow mu génn moom Aboubacar premier jour xam ngeen bu mu indi Ousmane Ibn Affan deuxième jour mu indi Ousmane Ibn Mazoum troisième jour mu indi Arqam Ibn Abi Arqam quatrième jour mu indi Bilal jàng ngeen Al-Mubashirina bil Janna jàng ngeen leen damay laajte Al-Mubashirina bil Janna jàng ngeen ko ñaata lañ ah ak ngeen xam leen jigéen ñi Al-Mubashirina bil Janna ñaata lañ juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen dugal ci l'islam juróom-ñaar Aboubacar moo leen dugal ci l'islam fukk lañ juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen daaw yéen ñi toog fii bi ngeen nekk ay sunit ba léegi kenn ku nekk ci yéen ñaata nit nga dugal ci daaw ku nekk na wax kenn ku mu dugal jigéen ñi bi ngeen muuroo ba léegi kenn ku nekk ci yéen ñaata nit nga dugal ci sunna xoolal sahaaba yi ñoom ku dugg rek indi ku dugg dugal ku dugg dugal Tufayli Ibn Amr moo indi Abu Hurayra bi ngeen di dégg Abu Hurayra mi mokkal ci hadis yonent bi 5374 hadis nga xam ne booy gëstu hadis da ngay fekk yëpp Abu Hurayra moo ëpp lu mokkal xam ngeen kan moo ko dugal ci sunna ku dugal ci l'islam Tufayli Ibn Amr kon ndeke lu bëri lu ngeen di dégg wala ngeen koy jàng bu leen yaakaar ne yonent bi salaam salaam moo liggéey loolu le non yonent dafa amoon ñu koy jàppale ñoo ñu tudd sahaaba ni yonent bi di liggéey ñoom noonu la ñuy liggéey yonent bi dañ di jox ndigal ñu dem def mais xoolal ñu def sunu déggin ci daawa rek mooy conférence dem def fermoir formation, semaine culturelle, journée, xawma fer yoyu après jeexna fa dem teut boko joge jeexna sa keur nit ñi tok fi ñepp ñaata ci ñun seen keur mo am ay nit yu dundul sunna danaka sax so fi xolé SAS ben nit mom dong mo soxnaam ñom ñoy dund sunna seen keur yeen ñaar ko ci ci dess ñepp dund ñu sunna wala yeen say ngey so xamne ñaar ño fa nek yeen say ñet yeen say ngey gis ko do xamne sax yow do mu cundum ya fay mur yow kesse ala sa seuy ala sa ñom yaay ala sa ñom bajjal ana sa ñom tan yu ñu bokku ñu ci alquran bi fu wacce yeenati bi liko yalla jëk wax moy wanzir fasiratakal aqrabin même boudé ci xex mune waqatilul ladhina yalunakum min alkuffar même boudé xex ñi ngay jëkka xexal moy yéfer yi la jégué bala yéfer yi sori même boudé xex boudé da'wa tamit mune la wa anzir asiratakal aqrabin ñi la jégué bala kenn ñi la jégué kon da'wa ila allah wote jëm ci yalla mo doon dund yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi dundam yeb daf ko wote ñaar fukki at ak ñet yonente daf ko wote yo xamne teggul guddi nelaw depuis 10 heures ba fajar jot jamais beccëk yeb daf ko wote yenn saay mu jaral ko du añ yenn saay mu jaral ko du reer yenn saay mu jaral ko du nelaw fatima ndeysan fekk na yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam abu jahl jël mbakku geleem tek ko ci kaw doxam yenenbi bi di ko gëdé abu bakr ñew falax ko ñu yenu yenenbi bi yobbu kërëm kéro fatima dafa yërem bayam ne ko papa do nokkalu mu ne ko dédé nokkalu téel ngir mi duma ko bayyi gis ngeen kérok ba Abu Talib yi sangi makka ñew diko defal ay proposition ne ko ka ñu jox la xaaliss wala ñu def la sangu makka wala ñu def la meru makka wala ñu def la buru makka wala ñu jox la caabi kaabi kaaba gi te nga bayyi li ngay wax lan la tontu Abu Talib wallahi ya am ginnak yalla yow sama bay tax ngir mi ngeen may proposer wala li ngeen may wax na ko baye dama ko baye mu ludul yalla feñal ko wala yalla def ci man lu ko neex amu luñ ko proposer won kérok lan la Abu Talib wax ma a'zama muhammada sama doomu mbokk mi mo mak di lay proposer aduna ak lu nekk ci bir aduna nga baye ko fi japp yalla tabaaraku wa ta'ala kon yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy da'wa lutax القرآن ما قلت ادعو إلى سبيل ربك واتل واتل واتل ونيني جملين تسيون بروم ونيني صالين ووفولين جمل من إلى سبيل ربك تسيون بروم بل القرآن ما جانجل naka lañuy woté li tax woté bi jallul yenenti bi doon wax sahaba yi bu ngeen wowe ñu ñewul rek yeen la so woté woté bi jallul rek yow ben ni nga ko waxé mo baaxu wala ni nga ko léralé mo dess wala fi nga waxé kenn du fa wax lolu wala ni nga ko waxé du ñu yéent bi ci lépp da doon woote ci ay wax ci cëf ci noppeem sax woote la noppi noppi yéent bi jóge ne màkka ñëw midi ay nit dégg ko di xool si kan mooy yéent bi benn arab nee na bi ma fekkee mbooloo mi yëpp toog mu ne may xool kan mooy yéent bi nit ñaa ngi ni toog mu ciy xool kan mooy yéent bi mu ne fa lam mastabantul wajha araftu annal wajha laysa bi wajhi kazzab ba ma ne tëll xool kanami rek mu ne ma ne borom kanam gi mom du fen kat kon ki la mu ñu tok ci yottam nako yaay yeenent bi mu nako waaw mu nako xamon na ko kon wotel jëm ci sa yoonu borom yalla wax na Musa alayhi salam xam ngeen Musa kenn la ci yoonent yalla yi kenn la ci ulul azmi min ar-rusul yalla yoni nako ci kacior bu gëna kacior ci aduna muy fir'auna waye kërëb bi yalla di yoni Musa ci fir'auna fir'auna mo fi gëna bon loolu ñepp d'accord nañ ci iblis sax fir'auna da ko jaa ndax fir'auna wax na lo xamne iblis sax ko fir'auna wax na ana rabbukumul a'la ma yalla bu ko lolou iblis bu ko kon fir'auna kacchorem foko tak wess nako mais terawul yalla bu mu yoni Musa ci fir'auna lan la ko wax bo demé arselé lan la ko bo demé yuhu ko bo demé gëdd ko so demé xup ko so demé xass ko so demé saga ko lan la ko wax izhaba إلى فرعون فقولا له قولا لينا قولا لينا الله أكبر يلا موي جانغالي خول فرعون نمل اي امنا سي نيو خامني بو لين نون داماي تي سندور دعوه كو ريك سو نجهكي لي كوي نجهكي رغالال يالا يوم يوم كو ديوي جهنم ماغا جيم عليه الصلاه دا جابغا دي lolu mo koy indi wa xolal fir'auna lu mel lu yisi yalla ne Musa dem len yow Musa andal ak sarak Harun su ngeen demé izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan lesa ya karuna andal ak samak Musa dem len ci bandi bi fir'auna ndax ku bew la ku reer la say say la be bu ngeen demé ni ngeen ko wax tawlan layyinan wax ju noy motax Musa bim ne teul ne ko libérer fofu bi nga boye len man ñu and dem ci yalla mu ne ko kan moy sen borom fama rabbukuma ya Musa منك رب السماوات والأرض وما بينهما دبل وحبن رب السماوات فوفل فرعون نيك ها والأرض فوفل فرعون نيك وما بينهما فلا فرعون نيك خمنا خم نيك باندي لك خمنا نيك بوكو وخي يو سقيا الله جوجو موي سمورم موي سمورم دي لكو كريل kuy sa borom yow Musa mu ne ko mooy borom asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf fan la firaaw ne nekk ci digg bi kon dugal na ko ci mais gis nga allahu akbar mu ne ko lan la lay jox mu ne ko jox na may kéemtaan sama loxo bi boo ko dugalee ci sama poqataan génne ko day weer am lumière yet bi ma yor boo ko sànnee day nekk jaar mu ne ko essayal mu def bëgg léegi xëcc firaaw na ci ginnaaw di ko kii am njabar kat est ce que daawa dafa am sacrifice ñun su gisee ñu yox-yox yi mooy sacrifice yi lañ ñemewul su ci wax ñemuñ sacrifice yi ci jëf ñemewuñ sacrifice ci dépense ñemewuñ sacrifice ci lépp lu mëna doon dañuy daw responsabilité doy wax da ngay moytu di wër wëra ha suñ né participation bu doon laaj 5000 yow no def 1000 francs ngay joxe fekk li dafa am lu mu laaj parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fi programme b bi yalla teural mu jall ma dama lolou amna nak fokk ñu def ci ay barrière mi yow mi wote yow yay fexé ba top barrière yoy benen bi moy fexé nañ ba pour nga sekhlu ay nit nga sekhlu leen do taw wax ak ñoom mais ku bon ci firawna la yeb te gis nga nit ñi buñu miloon leen kon daaw bi yegna bu yaa gis nga ñu suñu daaw bi dañu waroon tepp mas bu ndaw gi di daawa ponkal yi parce que ponkal yi bu ñu baaxee dëkk bi ba te bu ngeen daawa woon gouvernement Sénégal ngeen daawa leen ba nekk ñëpp nekk ay sunit kon am ngeen jàmm moo tax gis nga yonent yi ñoom bu leen yàlla yónnee rek tekk ci ponkal yi lañ jëm ba ponkal yi bañ nag ñu doog a wàcc yonent bi daawaam ci ñan la ko njëkkee ñoom Abu Jahlin Ibrahima daawaam ci ella ko njëkkee Namrud Moussa daawaam fan la ko njëkkee kër Firawna yàlla waxu ko demal ci peuple bi nga waar leen ndànga ndànga après ba peuple bi baax après nag ngeen gi ko ànd xeex gi déedéet izhaba ila firaw parce que nguur su baaxee rek suuf baax parce que nguur moom mooy yàq tey xam ngeen leen lu tax ñun ñuy daawa guddeeg bëccëg te daawa bi demul mooy lu ñu yendoo daawa bu goonee télévision bi yàqu ko loo yendoo daawa bu ngoonee rajo bi yàqu ko loo yendoo daawa bu ngoonee programme bi télé bi wala programme mbedd mi yàqu ko c'est parce que ñi la jotaguñ ci ba léegi parce que ñun ba léegi ñu ngi ci masse ci suuf yoonu daawa bokk na ci ñuy ciblé ay nit yu mag ci xeet wi di leen dugal ci daawa bi soo ciblé benn milliardaire soo ko amee sa daawa am jàmm soo ciblé benn borom xam-xam soo ko amee sa daawa am jàmm soo ciblé benn même médecin soo ciblé benn lu mu mën a doon bu fekkee kilifa la ca la mu nekk rek soo ko amee sa daawa day am jàmm gis ngeen yonent bi bi mu daawa Aboubacar Aboubacar nekkoon ci jamono yooyu millionnaire mu daawa Ousmane Ibn Affan ci jamono yooyu mu nekkoon millionnaire mu daawa Abdourahmane Ibn Awf ñooñu amoon xaalis ci màkk xoola Ousmane lim def Ousmane ñaata alalam la dugal ci daawa bi ba fan la mujjee lan la yonent bi seedeel Ousmane mooy Ousmane loo defati yàlla xoolu la Ousmane loo defati yàlla xoolu ndax joxe ci alalam gis nga kon wooteel ci sa yoonu boroom yow Moussa yaqaaruna woote yaqaaruna woote leen waaye ki ngeen di woo wax leen ko wax ju nooyi fa quula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka yatazakkaru aw yakhsha na ngeen woote yéen ñaar ki ngeen di woo wax leen ko wax ci nooy ñi jàngale daawa waa tabliir dañ naan kaay wuyu sa papa ak kaay wuyu sa jëkkëru yaay lan moo gën a nooy pourtant ki ko ne kaay wuyu sa jëkkëru yaay wax na dëgg mais wax ji dafa wax ji dafa ñagas wax ji neexul ki la fekk nga toog mu ne la eh tiw nga ne am nga kaa wuyu sa jëkkëru yaay su la kenn waxee loolu doo ko wuyu boo toogoon di li ngay def ci loolu ngay continue te bu ko ñaaree bu bantuwaatee baat bi benn yoon ñaar nga jóg xeefal mais bu la waxee kaa wuyu sa baat su la kaa wuyu sa baay fi nga toogoon di nga am loo yëg kon wax bi foog ñu koy bàyyi xel discours bi foog ñu koy bàyyi xel dafa am benn borom xam-xam def ma mos a wax yéen ibaadu yi yaru leen dara ma ni ko lu tax nga wax loolu mu ne dama seetlu ci seen i wax chaque jour bu ngeen di wax yonent bi da ngeen naan jabaru yonent bi jabaru yonent bi Aïcha jabaru yonent bi Khadija jabaru yonent bi Hafsa mu ne ma loolu du teggin ma ne ko lu ñuy wax mu ne ma da ngeen naan soxna yonent bi gis nga wana deug soxna yonent bi ak jabaru yonent bi lu gëna rafet te kilifa bu tolne yonent bi wala kilifa même kilifa diine waro ko jokkor bi jëm ko baara da ngeen ko wara formal da ngeen ko wara wek te yalla defo ci alquran da ngeen wara wek yonent bi te wek yonent bi farata la yonent bi ñun dañ ko yoreel juroom ñetti ak wala fukkat ben ak yo xamne farata la ben bu ci nek yow julit bo deewé dug biir bammel xamoo fukkat ben yoy bo de da ngay dem safara fukkat ben yoy soko joxul yonent bi bo de da ngay rew yoy moy hukuku rasul moy ak yonent bi def ci bokku wek ko normal ko def ci bokku ihtiramuhu wa tawqiruhu wek yonent bi sallallahu alaihi wasallam wote jëme ci yalla tabaaraku wa ta'ala ci noy ci lewet yenent bi bi muy gaday jang ngeen ci tariqul hijra and na ay sahaba wala jaar ci bi yoon sahaba yi diko baye lo xel yoon wowo ne ko yoonu danger tok mu moy ti yoon wowo dim len ne lan motax ñu wara moytu yoon wi kenn ci ñom ñaar ne ko fi dafa am ñaar ñuy tudde muhanay ni ño fi nek ku fi jaar ni proxal la kenn fi jaar lesa yoon wi dafa am ñaar ñu fi nek ñom la wa makka di tudde muhanay ni ku fi jaar ñu doyo dil la kon yeenante bu fi jaar xam nga yeenante lu mu tontu sahaba yo ilayhima ursiltu ci ñoo ñaar lama yalla yoni ñaar ñoo ñu ngeen di wax ñaar ñoo ñu yalla daf ma yoni ci ñoo ndaysan yent bi jaar yoon wi so dem ci digg yoon bi ñoom ñaar jugge mais bu mu leen seené ñu ñoo may leen ñu wax defé leen yeen ñaari jaamu yalla yoon lu téré ngeen ragal seen borom ragal yalla ñoo ñu na yalla wala ñoom legi faté na ñu leen taxoon jox parce que dégg nañ baax bo xamné mësu ñu ko dégg ñëw ne ko yalla ban yalla mu commencé di leen daaw borom asman ak suuf ki def nangam def nangam ñoo ñu ne jaari tok ne ko yow li ngay wax ñun mësu ñu ko dégg bu fo jogé bayyi wu leen ñoom ñaar ruur mu and ak ñoom yobul leen mëni suma nawar ji nekk ñaari jullit bëgg ñu suñu bir kon fokk ñu bayyi xel daaw bi ñi daaw ak ni ñu koy defé ak yoon wi mbokk yi yalla tabaaraku wa ta'ala mo digël yenentam Musa ak rakam Harun ne leen nañ dem ci Fir'auna buru Égypte ñu woo ko jëme ko ci yàlla bàyyi loo ko xel àlaxira waaye nañ ko ko waxee ci wax ju wax ju nooy Moussa bi mu demee di discuter Firaouna fu nekk Firaouna dugal na ko fu dem na sax ba ne ko yow maa la yar bu fàtte ne ba ngay génn Égypte di dem Madian da ngaa rayoon nit dalla ko Moussa tont ba ma koy def ci ju réer ñi laa nekkoon wax ko yow yaa réer di faaltuha ana min adallin gis nga ko de ba ma koy def ci biir ñu réer ñi laa nekkoon waxo ko ne yow dangaa réer yaag sa mbooloo mais da ko ne ci biir ju réer ña laa nekkoon mais dugal na ko ci mais du ko adressé baa ji dafay wax li ko wër rek Firaouna bokk ci biir mais du ko jambaat bi direct dóor ko ko yoon yu mel noonu lu du aaj yi di tànn wootakat yi xam ko di ko jëfandikoo ba tey borom bi tabaraka wa taala ci melokaan yi nga xam ne ñing koy jangal du'atu asrina neena ñi ñi nga xamne ñoy wote suñu jamono bi ñom ñoo gëna yey bu fekke yalla ñi wax Musa le diko jangal Musa pour mu waxe ko Fir'auna ñun ñi tay ñoo ci gëna yel ñun ñoo gëna yel teug ay ba defar discours bi defar wax ji ba mu rafet pour ñu adresser ko ay nit parce que olof yi dañuy wax ni wax nuro wul ak ndox lele nga deg ñu ne bu ndox touro ñu ne no ak bak amu ñir bak bokk ané lo koy day do sax dañ gaay koy wax dañoo daal su ndox touro ak bak mo ca dess man ala moy bak moy fu ndox mi touro su soosu toy toy bobu ñu ne legi nga tondi ko lol mo ci dess lol dess ci su ndox touro kay roti war rek bo ané bak bi lo koy day dañ ci def sukar lek wax nak lu wul ak lool gis nga wax ko xasse geet li ko dugalat fi lu grave motax ñu ne mo bal ñoy yam bal bu tak bal bu xasse geen do to ko dugalat wax tamit bu xasse geen mu do to ko dugalat wal wal ta borom ma ko mi dal iza ma aradta nutqa fantiq bi hikmatin wa zin qabla nutqi ma taqulu ya qawm bala ngay wax attention khalaata tal bu baax li ngay wax pesse chambar ko bu baax nga dogo baye bu def lol tax borom xam ko ni lamine dafa dangereux motax yalla outal ko ñaari kubeer pour bala muy genn bepp ben kubeer la nok bakkan amma lamine ñaar lam lutax bala ngay wax parce que wax mëna taal dëkk mëna yàq aduna mëna taal réew iblis lan moo ko lor benn wax bu mu wax ana xëyrun minhu kii maa ko gën loolu moo ko yàqal ana xëyrun minhu maa mëna aka an laa tasjuda is amartuk qaala ana xëyrun minhu lan moo na tere si jóot bi ma la ko santee man yàlla mu ne maa ko gën mu daal di yàqu lay kon mbokk yi alquran ba tey moo ñu jàngal ci yoonu daawa wa qulu linnaasi xusnan na ngeen wax nit ñi lu rafet mu ne xata ahlul kitab ñi nga xam ne duñu ay jullit su ngeen di wax ak ñoom wala tujaadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan léegi nag bu fekkee ahlul kitab lañ la wax mooy discuter ak ñoom nga wax wax ju rafet nga wax ju baax nit ñi yàlla ne la booy wax ak ñoom waxal wax ju rafet tey fii ci ñun li nga gis koo xam ne papaam wala yaayam wala waa këram lay waxal ñooñu nekk ci beneen tariixa moom mu gëm ne ñooñu dañoo réer dañoo sànku jahannama lañ jëm ay ahlu bidaa la leen di tudde ahlu shirki lu kenn xamul ay ahlu waaw jël sa papa dem tudde ko ahlu shirk am na benn borom xam-xam bu mag ci duaatu sénégal yi la boo bugguma wax turam dafa am benn kooku bu doon wax papaam ahlu shirk sama papa ci waa shirk la bokk mu dee dem safara borom xam-xam boobu di ko tere di ko tere waa ji fitirlu comme ñoom ñaar ay xarit lañ nag bàyyante wuñ mais sept jours bu dajeeg waajoo su ne ko ana sa papa mu ne ko bu ma laaj kooku nit ku bon kooku nga xam ne bu dee safara la jëm mbir mi yàgg trop ba ci yàgg mu jubóog papa moom kooku doon wax loolu mu jubóog papa bi mu jubóog papa ji ay weer ay at papa ji gaañu léegi nag comme papa ji gaañu noonu mu dem jëli borom xam-xam boobu ne ko léegi sa mbaam dafa gaañu damaa bëgg nga ñëw julleel moom kooku ne ko déedéet man du ma jullee sa mbaam mu ne lu tax yow ngay sama xarit sa mbaam gaañu ma jël si leen nga ne dina ko julle mu ne déet yow yaa moomal sa mbaam waa shirk la te man loolu laa gëm léegi man du ma jullee mushrik man la waxoo ko woon daal di noppi nga déet mu xam nga ko wala waxoo ko maa ko doon wax kay mu ne léegi da nga bëgg ma jullee mushrik sunu julle mushrik yow tamit nak dama nga julle safafa gis nga koku wax na deug wala waxul deug motax bi yu dekk nañ ci wara tay gis na ci ginaaw ray gi ngeen di gis ku fa doon papam ahlu bida chaque jour mu ne papam yeen ahlu bida ngeen da ngeen di da ngeen di da ngeen di da ngeen di ko jëna ko wa ba ben bis mu bidenti di lu jul fajar papam bay ba 11h ñoo fëgg bunt ne ko ahlu bidenti jugal jul ahlu bidenti mu yew papam ne koy man may ahlu bida nga yow ahlu bidenti nga te xam nga li dangereux graw moy chaque jour ñi nga naan ahlul bida ñoo lay yee as-salatu khayru min an-nawm di nga dëkk benn pa ci koñ bi 40 ans baba ngi noot ci koñ bi 40 ans chaque jour moy wax as-salatu khayru min an-nawm di nga juddoo foofu nga ko fekk muy noot ba nga màgg ba fekk ko ci jàgg ji nga di ko waa bida la xëy na dafa am lu mu xamul rek yow loo xam beneen bi ci bëree bëree bëree yu mel noonu te de deux mooy keroog ba nga gisee sunna am na noo doon doxalee sa daawa du échec ci kër gi mais xam nga ñun souvent ku ci gis sunna sa première guddi da ngay tàng jër bay saxaar kenn du la àttan dii gën waaye bu gis sunna tey ñëw ci kër gi tam nga kudd yi kudd bi daal ko ci mbalit bi ne lii la li du sunna yonente bi daawul lekkal kudd loxo daawul lekki kudd ñu xale yi lekk léegi nag nga dem ba ci yàgg ndeysaan nga commencé wàcc fekk c' est trop tard gis naa koo xam ne xam nga lu mu def Diédiawaay dafa fekk benn photo série mu dem luqati biti seen sàlle mu jël bit luqati biti mais gis nga loolu catastrophe la fa indi tuuti musiba su yaa ji comprendre lu woon xam ne lii bu ko siiwalee teet mën na ci tuuru mu woo ñi mu war a woo rek wax ko ak ñoom daal di koy denc ci xolam mu nekk lu ko métti trop mais su maire bi defuloon loolu musiba su ma waxoon turu sëriñ boobu tey dina am ci ñun ñoo xam dinañ génn léegi daw ji fii duñ fi añee mais waa ji bëgg la luqati biti jël pik ne ko mushrik yi bon yi yu mel noonu lañ war a moytandiku loolu amul loolu du benn hikma loolu du benn diine amu benn jëriñ te ki koy def pikk ko fenn fudul ci tàngaay ak di jéem a gëm gëm lu ti gëmul pus loolu du daawa su daawa dañ leen nga wootee woote lañ la wax su la nee wooteel nag yow mi dégg wax ji mooy ki ngay woo mën naa ñëw mën naa bañ a ñëw jeex na ñaata yoon ngeen jàng alquran yàlla mu ne lasta alayhim bi mu say sant ñu la nga forcé leen mais dañ laa wax nga woote góor ak jigéen mbokk yi aaya bii mooy wa qulu linnaasi xusnan na ngeen wax nit ñi lu rafet aaya bi dafa matalee ñépp la ëmb bàyyiwul kenn ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ku mu mën a doon ci ñun na nga wax jo rafet maa ngi mokkale benn aaya alquran ci sama benn oustaz génn àdduna yal na ko yàlla yërëm su ko bàyyi daan xas ci jàkk ci ndeysaan dañ daan woote réunion taay dañ daan jékki-jékki rek bàyyi woote réunion ginnaaw timis toog ñëpp ñëw mu ñëw toog xam ngeen réunion bi lan la mooy kaañu xas la mu ñëw toog bàyyi commencé bi nga dëkkee ci koñ bi la koñ bi nga di am jaam bi nga commencé julli ci jàkk ji nga yàq jàkk ji xale yi kenn déggalu ko ñu xale yëpp a ngi rasé sa ginnaaw toog di déglu rek du nekk ñu wax bu ñepp wayo bare mom bu ñaané kaddu ne ni ñu ne ko bismillah sunna a'uz billahi minash shaitani rajim day wa qul li ibadi yaqulu lil lati hi ahsan fa inna ash-shaytana yanzighu bainahum bokki yalla neena waxal sama jaam nañu wax wax ju rafet ndax shaytan mo yaq sun digënt mu ne leen gis ngeen li ngeen doon wax yépp ñu ne wax mu ne lu dara shaytan mo bëgg yaq sama digënt ak yeen yeen samay mbokk julit ngeen yu bax ngeen wallahi la ay bo su ko jàngé ci kamil bi mokk lu mu ko fa dé ci gemmiñam la ko mokkalé ndax lim ko daan wax ni mbéré so ñëwé bëgg wax lu ñu ñaaw rek ñu indi ay waxal sama jaami nañu wax wax bu rafet ndax shaytan day yaq digënté su déggé ben jaamu yalla wax na la lu ñaaw ko di ko bëgg ci so gisé yëneenté bi doon wax sahaba yi kenn ci yeen su gisé ku def lu bon bu mako wax ndax so gisé ku bon ku def lu bon nga wax mako su mako gisé sama xel ci lan lay nekk ci lu bon lool mu doon def xolé ñu té yow mo gisé sa ben mbokk julit def lu bon amul sutura dé amul neubal amul ngaan si defé ngay dem bu ko joggé nga dem dol fajiri bu ko joggé nga dem RSA ba paré nga ñëw nak do nga organiser conférence pour wax ko mbokk yi est ce que do diiné la ha est ce que islam waxul man satara musliman satarahu allah yeen yalla musa banu israël dafa amone maral maral ñu tok ay at ndox waccu ñu ñew ci musa musa re suba ñu ñew ñaan yalla ñoom ñep bolo mi ñew di ñaan yalla ñu ñaan ñaan ñaan ñaan musa ñaan ba son ndox mi waccu yalla mu ne musa mu ne yalla waaw ben yow ñu man ñaan na la ba son yalla mu ne ko ci seen biir def ci am kuma toy te koku fek bubul duma waccu ndox musa mu ne mbolo mi ah yalla de neena ndox mi sax mu teew moy ci suñu bi dafa am kuko togn te koku su tuul duma wacce ndox mi rek waji daldi xam bopam daldi yolle ko ci suuf ndank da dem tuub waji li fu tuub rek demi yi commencé ndox mi soté cerere nit ñi commencé la Musa daldi sant yalla mu ne waaw yalla kan la ci gaay kan la yalla mu ne ko bima toñé feñal mako won bimu tuwé makoy feñal bima don toj dama ko neppoon ken xamuko est ce que tay fimu tuubé dina ko woné kon yalla duma ko ba yalla ni mel desan ma hatta yalla subhanahu wa ta'ala di sutural ay nit di leen mur bala do sutura di leen neppal ñun mënu ñu ko defante suñu biir ñun mënu ñu ko defante ñun yakantu ñudul li oustaz al alid gey di wax neena amna ci ñoo xamne ay jikko weñ lañ ñor jikko weñ xam ngeen weñ weñ xam ngeen weñ yi dina da lay sangu ba set ubu sa sal de be sangu ba set tour parfum feñew diw ba rafet so li reuy bes tax ñew dox ci sal bi weñ ñew tak sa kaw di wër fu goom nekk ci yaram bi pour gas te su wëre ba gis goom baag ni du dem de day tok diko gas pour mu gëna xoo lol ba xala waji lim bax la ci yaram bi li rafet ci yaram bi ak li set ci yaram bi ak gom bi lu upp hein li set li bax mo upp ki day ñaawal wala nga koy wax len amna lu mu bax le lu bari bari bari bari bari tay dafa tarxis rek dañ jall bu jéggelo yalla bal ko xala sahaba yi amna ci ño xamne ci tariqu da'wa ba day amna ci wajo xamne dafa feejaloon secret yonent bi mu bind ko lettre jëpp ci gën dafa yobul wa mak yonent bi yoni sahaba yi ñu dem japp ndaw ci indi ko ñu firi lettre yi fekk ci lettre te sahaba yu ko defal du ko ndaw di ci sahaba yu magi la bokkon yonent bi ne Umar ne yonent bayyi ma dagg baat bi ma ray ko yonent bi ne ko ki fekke won na Badr bayyi jappu fekke won na Badr te yalla sepp won na wa Badr ne yalla jikkel na len baye jamm wala sahaba yaron sal muhammad non la melon sallallahu alaihi wasallam kon fokk ñu baye xel suñu doom fokk ñu baye xel ne dañu wara wote ki wote yoon wi mi wote moy mu gëm lo ñi muy wo deug gi muy wote dëgg gi nekk ci loxom mu gëmloo ko ñi muy woo. waaye moom ci boppam muy njëkkee ci lu baax pour ñi muy woo mën koo topp ci lu baax lii. atamuruna annaas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun. yow mii woote ñi ngay woo danga leen di woo ci li nga gëm ne mooy dëkk waaye danga leen ciy jiitu. misaal am gars yi julli ji jàkkade mooy farata te yow doo dem jàkk julli fajar. allahu akbar foofu moom benn yàlla yërëm tubaab yu bëri duñ julli fajar jàkk dañuy biddante rek góor ak jigéen nag góor ñi sax tane jigéen ñi moom da ngay yee ba mook yenn saa yi sax foog nga yow kuur roof. ak bëri ay mbokk yu ñëw ci man nan ma kii kenn mu tëb xibam yow fajar kenn mënu ko gaay may wax rek loolu musiba la. ñun ñun 5 heures sax waruñu fekk ci lan 5 heures waruñu fekk ci lan mbokk yi 5 heures waruñoo fekk ci lan. sahaaba yi bi leen yàlla di tàgg lan la wax kaanu qalilan min alleyli ma yahjawun. kaanu nekkoon nañ qalilan lu néew min alleyli ci guddi ma yahjawuna lu ñuy nelaw. baat boobu ñu tudde suñu bopp mooy ibadurrahman bi yàlla di tàgg ibadurrahman yi lan la wax alladina yabituuna li rabbihim sujjadan. yabituuna dañuy faraan ya ayuha almuzammil qum illayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattali alqur'ana tartila. lu tax inna sanulqi alayka qawlan thaqil. dañ bàyyi waa xel li ñuy nekk kon na nga fexe nga jëf jëf joo xam ne an yastaiddu bil amali saalih li taxlisi muhaajimihim min azabi jahannam. dañu war a fexe yéen boo koy jigéen da ngeen war a fexe organiser di góorgóorlu ci jaamu yàlla ak jëf yu baax pour ngeen fexe ngeen rëccal ñi ngeen di woo ci mbëgalum safara. sahaaba yi bokk na ci lax ñu réussir li leen jox gëtt jox leen doole mooy dañ doon wax ne ñoom rus nañ dee dajeeg yàlla ay nit di dem safara. rus nañ dajeeg yàlla ëllëg yàlla naan leen ñii kat yéen a bokkoon génération jotuñu daaw ba tey dee nañ dem safara ñu ne ñoom rus nañ loolu. ñun war nañu rus loolu ay xale yu góor nekk ci koñ bi ay xale yu jigéen nekk ci koñ bi guddi fi nekk nii ñun li ñuy daawa daaw yëpp am na ci ñun ñoo xam ne am na benn waay bu nekk ci koñ bi kenn ci ñun mosu koo woo sax ci benn conférence kenn ci ñun sax mosul taxawal moom ne ko mbokk bëgg naa yow soxla naa la waxtaan kañ mu ne boo amee jor rek ma ñëw sa kër wala nga ñëw mu jaaral la yow nga dem ba këram toog nga ne ko yow dama seetlu nañ lu bon li ci koñ bi yow rek yaa koy organiser te yow jullit nga kenn ci ñun sax fii du def loolu. am na ci ay jeune laa wax bi ci quartier yi ba léegi ay xale yu jigéen yoo xam ne ba léegi ñun mosuñu toog ak ñoom dañ leen di bàyyi nii rek ñuy vaillevier suñu la ramee ne la waa mbokk nga leen waa mbokk terminé. est ce que loolu mooy daaw yeneen tibiri balaa yeneen bi buñ jëlee histoire Nuux bi ko yàlla yónnee mu ñëw tëral programme bi muy woote barnaamij istimaalul awqaat emploi de temps bi Nuux lu muy liggéey emploi de temps xam ngeen emploi de temps Nuux bu mu ko tëralee xam nga lan la wax da'awtu qawmi laylan wa nahaaran al leylu wa nahaar al alan wa al israr summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israran woote naa guddi ak bëccëg. lan moo des ci lan moo des ci semaine bi woote naa guddi ak bëccëg woote naa lu feeñ woote lu nëbb ñu yaakaar na falaam yàlla mu ne alfu sanatin illa xamsina aaman yëpp Nuux di ko woote ci yoonu yàlla tabaraka wa taala. maza baqiya min xayaatihi maza baqiya min xayaati nabillahi Nuux lan moo ci des guddi ak bëccëg lu feeñ lu nëpp junni at yu manqué juróom fukk muy woote aljuma kew bu mu fekkee papam son mu ne papa noppuwul mu ne ko laa raaxata li abik laa raaxata li abik nopp laay amul yow Fatima lu dul lii mu tasaaroo ñëpp jot dañu bàyyi xel li ñu yor waaye ñàkk koo xam moo tax càggante ci bëri ñàkk koo xam moo tax càggante gi bëri ci ñàkk xam li ñu yor damay wax semaine bi bi ma jógee Casamance bi ma nekkee Casamance bokk na ci li ma leen wax naa leen ko wax yéen tamit tey ginnaaw 23 juin bépp julit bu dee ci Sénégal rek boo moytoo safara nga jëm ginnaaw 23 juin 23 juin lan waxee woon ci Sénégal dama laaj 23 juin lan moo xewoon Sénégal kenn laa bëgg moo ko mu ndax mu leer manifestation bi lan la woon ah benn loi loi bi lan la gars yi wax bu leen laal sama constitution ñëpp taxaw ne bu leen laal constitution bi mu jaral waa Sénégal de retour wala kenn laalul constitution bi est ce que islam jaral na leen loolu ñun waa Sénégal ñun waxuma sax tariixa yi ñun ahlu sunna est ce que ñun ahlu sunna génn nañ nañ nañ dellu ci téere yàlla ak sunna Mouhamed ay nit ñoo génn de constitution laïcité jaral leen seen dara tour ndax bu kenn laal seen constitution ñun waa ahlu sunna waxuma bidaa ñeneen ñi waxuma tariixa yi ñun ahlu sunna tari association islamique tari àll sunna yi nekk Sénégal est ce que ñun jaral nañ ñu génn ñun ñu ne kitab allah wa sunnati rasul ku nekk yor ko sa loxo ndey joor ñu ne nii taxaw te jaral na ma ko foog la wax bi nekk tey boo ko waxoon sax nga jël oto ne ku maat léegi ku ne mbokk yaa ni yegg see guñ ci ne xaartati yegg see guñ ci yéen diw sallam ba kañ la commencé woote bi mu nekkee benn nit ba keroog muy tukk ci biir suuf fekk islamisé na golfe bi badr ñaata nit ñoo daje woon ñetti téeméer ak fukkan ñett ñoo daje ñaata nit junni nit kon tey waroon nañoo wax ne pare bi junni fu ñuy xeexee ñetti téeméer ak fukkan ñett xam nga ne galax ndiku sax matuñu ko keroog yeneen bi dafa tiit ba yëkkati yàlla ay loxoom mu ne yàlla boo seetaanee ba ñu rëy ñii kenn dootu la jàmm ci kaw suuf ndax ñii rek ñoo fi nekk mais gis ngeen alxaq yaalu wala yuxla alay problème bi du mbooloo gëm-gëm bi la ak pas-pas bi constitution bi du tax keroog kenn laalu ko muy gëm-gëm bi gars yi ne dañuy dee rek tey kenn du dellu waat sa kër constitution bi kenn laalu ko président la république dafa mujj a dellu ginnaaw waaw Sénégal ñaata million ñoo fi julit buñ jëlee globalement kon julliti Sénégal la seen jullit ñorul Sénégal seen diine moo leen ñorul seen islam bi ñuy woote moo dul dëgg te dañ ko war a wax ne mu fës mu leer bu leen diine ñoroon kon kenn du leen atte ci laïcité mais laïcité moo leen jaral dee mais l'islam jaralu leen dee nee nañ 12 millions lañ ak genn wàll ah nee nañu ne 13 millions 13 millions bi yëpp bokk xanaa 12 millions yi ay julit la mais islam boobu dan la leen jaral jaralu ñu tous parti politique yi sax li ñu nekk moo gën a dëggu ak ñun li ñu nekk parti politique yi ndax parti politique di nga gis ku yenn ci naaj di wax ba ngoon nga ne ngir yi añoo ndékki woo réeroo sonn xasaw xun ñaq pënd poussière dem ñib yi te doo ci am tiyaaw ñun kenn ci ñun loolu sunna jaaral na diine yàlla bi jaaral na kon yow mi woote sa xel ba li ngay woo nga woo leen ci ngëm gi nga gëm ne mooy dëgg li nga gëm ne mooy dëgg ci nga leen di jëmee waaye nga préparé leen loo xam ne da leen di musal ci safara safaraw joxeen na nga fexe ba yow mi woote nga woo nit ñi ci yoonu makaarimul akhlaq, yoonu makaarimul akhlaq moy jikko ju baax ak lu rafet. Hasanul Banna, al imam Hasanul Banna da doon wax xale yi mu doon yar muy ikhwanul muslimin, mel leen ne garab, mel leen ne garab. Garab xam ngeen, garab garabu mango xam ngeen, garabu mango day am doom wala du am doom. Xale yi bu ñu bëggee ci mango bi lu ñuy def day jël xeer dóor garab gi. Garab bi lan la leen di sànni waat, xeer la leen di sànni. Garabu mango doo jël xeer sànni ko xeer bi ba mu capté xeer bi lancé waat la xeer bi. Garabu mango boo ko dóoree xeer mango lay dagg sànni la. Xoolal yow lim ko dóor ak moom lim la jox. Dang koy dóor ba muy naaj, xeer bi ne këng ci branche bi, branche bi damm. Moom mu jël mango bi daal lay sànni, ne la mango rek nga bëgg, defal ndànk dinaa la jox. Kuy woote ci yoonu yàlla noonu lay mel. Yow doo delloo lu bon, doo delloo lu bon. Su la nit ñi sànnee lu bon, yow lu baax ngay joxe. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Allahu akbar. Yalla tabaraka wa ta'ala neena de len fayonte lu bon li ak lu baax. Ñu buñu waru ñu fayonte lu bon, parce que julit waru lu yor lu bon. Julit yorul lu bon, lu baax rek nga war a yor. Lu tax? Parce que yoon wi nga nekk bi ci woote danaa bëgg ñëpp ñëw, kon munoo tuddi ñëpp yow ba pare nga gën leen ñaaw jikko. Walaw kunta fazzan ghaliid al qalb lan faddu min hawlik, soo nekkoon ku bon, ku soxor, ku ñaaw jikko, kon ñii wër la, kenn du la wër. Julit dafa war a nekk, wootekat dafa war a nekk ku yaatu, ku yaatu. Jikko bi waroo bon, waroo gaaw a mer, waroo xat xol. Yàlla nee na yonent bi soo meloon nii, kon sahaaba yi la wër, kenn du la wër. Xoola sahaaba yi, yonent bi moo leen gënaloon seen waa kër. Suñu toogoon ak moom bu wax bu leen waxul jóg leen ñi bi duñu jóg, duñu jóg ndax na namm buñ koy namm. Te pourtant xam nga yow tey sa ñaari doom rek sa biir kër gi soo yeesee loo leen di wax, dem leen fay waay, dem leen fay ma noppalu, dem leen. Ñaari xale yu ndaw yi rek bu ñëw di cëpp cëpp sa kaw léegi, puisque tey yenn woo ci kër gi namm nañ la rek. Suñu cëpp cëppee sa kaw 2 minutes nga commencé jël sa mbol de teg ku ñëw nga di koy ci biti. Ñaar nit rek, ñaari xale, ñaar xale. Yonent bi lu ko yàlla wax, soo ñaawoon jikko ñii wër la duñ la wër. Kon ki woote na fexe muy fayonte ak ñi muy woo jëf ju rafet. Mbokk yi, beneen bi mooy bokk na ci yoon wi, mooy ki ci nekk kanamam, kanamam leer, mu am wajhul daliil, kanam gi leer. Mooy leer sa kanam, mën ngaa nekk ci koñ bi bëggoo di woo nit ñi bu ma ne di lëndal sa kanam, comme léegi façon yi baadu yu xew ku ci gis mi ngi ñang ci boo ko seenee muy ñëw sax yow da ngay jéem a mooy tëdd di jéem sees loolu loolu diine ah. Yàlla yow di wax laa tastaxqiranna min al maarufi chey an walaw an talqa axaaka bi wajhin daliq. Nee na bul bañ, bul xeeb ci lu baax dara. Doonte ne amoo loo joxe soo dañeeg sa mbokk julit nga leeral sa kanam. Yonent bi sax wax na ne tabassuma wajha akhika sadaqa, nga fexe ba sa kanamu mbokk ree, nga fexe ba sa mbokk julit muuñ. Yonent bi nee na saraxee ko. Kon bokk na ci melokaan gi nekk ci yoonu da awa mooy mu leeral kanam. bañu lendeumal sa kanam yow boss bo ñuulé sul lu ñuul ñuulal sa kanam fu ñu jëm fu jëm kent la ñu lay imaginer nga nek ab da'i ci koy te kenn ñëwul kon ngay wëmu ñu sorom bi nit ñi do leen nuyu suñ la wowe do ñu kenn ñëwul ci koy bi yow ya xi di lolu dina gawa dina metti ab julit nak du mel non ab julit day leral kanam waye ci dëgg gi nga nek kenn la ko bayelo li ngay leral kanam kanam bi yëp ak bëgg jamm dëgg gi nga nek ci wax ko ak ci leral ko kenn du la defilo di ngeen wax do bëgg jamm ba wañi li nga nekké addu alayha bin nawajis do leral sa kanam bëgg kay ñew ba nga yox yox ci li nga nek dëgg gi yow ci nga nek yow li l'islam sante mom lool ngay def mbokk yi ñu gëli jëba ñew ñu jëma jël lenn ci ay jafé jafé yu nekk ci yoon wi insha allah ci fatte yalla assalamu alaykum 3 minutes rek Madame, il y a une heure de minuit. Il y a 100 euros. 100 euros.